comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va això? Bé? Ale, a la marxeta. Estem a dimarts, és 10 de febrer de 2015. I des d'ara i fins les 2, gràcies per compartir l'actualitat de València i la seva província. Sí, en ta casa, pues con cada dia. La cita en València Abierta. Bueno, que pareix que venia una miqueta d'aigua, però... No sé gran cosa. Quatre gotetes. Què tal, Arantxa Ferrer? Hola, Ximo, molt bé. Com te va la vidilla? Molt bé. Estàs contenta? Sí, molt. Encara falles, ja anem. Per cert, puc dir una cosa? Hombre, por favor. Mireu, demà me pareix que comença la Quaresma, val? És que jo no puc anar a estar esperada. Avui és l'últim dia per aportar els ous a Santa Clara i les falleres majors. Si alguna m'està escoltant, que s'acosten un momentet, és dur, i així s'assegurem... Bones falles. Va. Sí, sí. Un momento, esto es un mensaje de servicio público. Servicio público de la 97.7 Radio. Se ruega... ¿A quién? A les falleres majors. A les falleres majors. Que encara no hagin anat. Que encara no... Fallera major de qualsevol edat i condició. Sí, que de qualsevol falla de València. Anarà dur. Por favor, acudan al convento de Santa Clara a la major urgència possible. Yes. Per trechades de mínimo una docena de huevos. Sí. Para la santa. I que s'encoman en fe i fervor per a que no hi hagi bruixa, especialment la setmana fallera. Clar. Durant tot el cicle faller, si és possible, de l'1 al 20. Després ja... Així no és. Vale, perfecte, molt bé. Ok, gràcies. Puedo saludar. Interessades. ¿A qué hora sale esto? ¿A qué hora sale? Che. Falleres, por favor, a Santa Clara, que o sea, vull dir, és límite 24 hores, no? Vull dir, és límite la Quaresma. Comença és que m'he entrat este matí, que això depèn de la Quaresma, no? Clar, com són de monxetes de clausura, crec que és que ja a partir d'avui ja no reben. Sí? Ah, és per part d'elles, perquè tanquen ja, diguem, la paraeta i no pots anar a portar-li ous. Clar. Els ous no se porten també per a quan te vas a casar? Sí, a Santa Clara, és el mateix, però... per a qualsevol cosa que necessites que no ploga. El motiu crec que a la santa li té igual, no, tant siga falles... No discrimina, però l'ofrena ha de ser efectivament ous. Molt bé. No sé què anava a dir, si m'ha anat completament la pinça. No ho sé, igual té. No me'n recordo. Lo de que comença la Quaresma és un fet verídic. Jo des que va faltar la meva iaia en Glòria Estiga, la meva abuelita, que sempre començava el tema de la Quaresma, entonces començava inexorablement una sèrie de potajes de abaecho i espinacs de qualitat extraordinària i finíssim cigró. Clar, ja te donaves, ja sabies que l'abuelita empieza con los potajes, ja, entonces ja era la... Però clar, he perdut este valuosíssim sistema de detecció de Quaresma que tenia jo en l'abuelita. Però bueno, si ho has mirat, perquè sempre va variant, això de la Quaresma realment no... Sí, varia en funció de la Pasqua. De la Pasqua, no? Demà crec que acaba els carnavals. Per lo tant, demà és dimecres de cendra, no? Es diu en valencià. I comença... Nena, qüestions així, diguem, d'orgànica religiosa... Me pilles un poc, no estem... Sílvia, tampoc la veig, no sé el seu fort. No, estic en primer d'això. Però, bueno, tenim el Facebook, que és una finestra oberta, i que hi ha desabuts d'aquestes coses en la nostra comunitat de Facebook que conten, que compartisquen els coneixements. Què els demanem? Calendari. Digueu quan comença oficialment la Quaresma, a partir d'aquí moment, i de dir quantes hores encara hi ha per part de les falleres majors per anar a portar ous a Santa Clara. Diguem, tot seria una mateixa d'això. Perfecte, molt bé, de meravella. Bueno, entrant en... Sempre ens agrada fer així quatre risses, però avui anem a parlar d'alguns temes així més seriots, perquè coneixeu la problemàtica d'aquestes dones que se diuen les doules. Les doules. Bueno, com molt bé m'ho ha explicat el mestre Vicent Bau, que ell ho coneix molt això, això ve de l'antiga Grècia, i eren unes dones, unes matrones, que ajudaven a les dones embarassades i en l'últim tram, diguem, del part, en el moment del part i en els primers dies de criar a la criatura. en l'antiga Grècia no sé com s'ho farien, però estas doules, segons estan denunciant col·lectiu de matrones reglades i col·legis d'enfermeria, fan unes pràctiques, potser no totes fan aquestes pràctiques extremes, però totes les que ho fan són doules. I de què se trata? Pues se trata de pràctiques molt sorprenents, com ara, per exemple, fer que la mare es menja la placenta. Però, vull dir-te, i no estic de broma, en receptes i tot, vull dir-te, com acabar menjant-se la placenta d'una manera determinada. O una altra pràctica extrema i rara, que és no tallar-li a la criatura el cordó umbilical i deixar que això es desvinculi per ell mateix o es podrisca o vet a saber què, i està bueno, en esta pràctica es diu el nacimiento lotus. Entre els 3 i 10 dies del part ja se desprende por sí solo i després, escolta, tens que cremar el cordó umbilical. Bueno, unes pràctiques realment que estan sent classificades per el Consell General d'Enfermeria en un conegut com informe doulas, pues com una perillosíssima moda, quan no unes pràctiques rituals pròxima a ser sectàries, si no ho són. Bueno, pues esta problemàtica volen tractar. Realment és molt sorprenent que hi hagi professionals que previo pago de 1.000 i pico euros, que després pareix que no declaren aquestes dones, se dediquen a assistir al part donant alguns consells i algunes pràctiques extremes com aquestes. La idea, en essència, no és mala. Una doula és una figura que acompanya i a una mare embarassada, o sobretot a les mares primerenques, l'assessora un poquet en temes. A veure, dins del que se pot assessorar, jo vull dir, en un embaràs, una dona té que estar controlada per un equip mèdic i per una matrona reglada. Les doules seria més una figura d'acompanyament i de tranquil·litat per a la mare, per assessorar-la un poquet en la lactància, però ja quan se claven en aquestes pseudo pràctiques mèdiques que posen en perill la salut tant de la mare com del xiquet, això és perillós i cal denunciar-ho. De fet, fins i tot, jo ahir vaig llegir que inclús n'hi havia algunes que recomanaven no anar al ginecòleg durant tot l'embaràs i no considerar les matrones com un punt de recolzament, que jo crec que t'ajuda molt durant moltíssim, tot el procés. Almenys en el meu cas, vaig ser vecina. En fi, absolutament. I diuen en el Col·legi General d'Enfermeria que han trobat casos de dones que després han denunciat algú de la família i les han trobat en depressions fortíssimes, en unes mastitis realment galopants, en desgarros de clítoris, en fi, en unes situacions realment... Bueno, doncs anem a tratar aquesta qüestió i sobretot alertar dels importants riscos per a la salut de la mare i també del bebè, perquè aquestes dones també veu que s'assessoren també respecte de la alimentació i dels hàbits al respecte de la sanitat que s'ha de tindre, o els hàbits sanitaris en els bebès. Bueno, pues parlarem d'esta qüestió, ens preocupa i molt la corrupció, després de la desocupació és el problema que més preocupa als valencians i als espanyols, i ha existit s'han reunit una espècie de consell de savis en una plataforma i han posat un decàleg, que més que decàleg són 80 i pico recomanacions que se fan a la classe política per a que els polítics se reivindiquen en credibilitat d'una banda i en transparència, i per a que d'una altra banda els que estem així, que formem part del dia a dia de la societat, els reclamem precisament això: honestedat, no volem altra cosa. Este grup de savis anticorrupció, parlarem amb ells este matí per a que ens diguin algunes mesures realment, en fi, són de moltes d'elles de sentit comú, però de vegades quan veus que en la pràctica política no s'apliquen, per què no apliquen el sentit comú en la política? Ah, no ho sé. Serà perquè no volen que hi hagi oportunitats per a tots? Vaya vostè a saber. Parlarem de l'actualitat del València? Clar que sí. Che André Gómez, l'artista, se mos ha lesionat. Bueno, ara que mos conte Salva Folgado des de Paterna si realment ixa lesió com és de greu o no. I parla... Che, Wilson, anem a parlar de Can Valencià. Sí, senyor, de Can d'Estil. En un xicó molt jove que li diuen Xavi de Vétera i resulta que va fer història este xicó perquè és el primer mestre de Can d'Estil que arriba a un conservatori. I jo, tot el que siguin, en fi, costums valencianes, i que el cant d'estil estiga en el lloc on mereix, és una llarga reivindicació de que efectivament s'estudie i se posen partitures el cant d'estil, que la tradició oral no se perda, a mi me pareix que és, en fi, digne de recolzar i de fer costat. Així que Xavi de Bétera estarà amb nosaltres este matí, no sé si s'arrencarà i ens farà alguna albaeta o algo. No ho sé, de moment porta disc, eh? I compartirà amb nosaltres algunes de les seues creacions. El cas és que és el cant d'arrel, molt nostre, només nostre, i això, que un xiquet de 25 anys siga el primer professor en un conservatori d'este cant d'estil, pues, per lo menos ens dona la sensació de tranquil·litat de pervivència, no? D'una de les nostres grans tradicions. Ja, quin orgull parlar de tradicions valencianes també en el programa. Ja és migdia i 41, vinga, va, anem allà. 97.7, la ràdio que escucha la gente, es una ràdio diferente, es la 97.7. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ya ha llegado el Fiat 500X Automóviles Nemesio. Tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Ells se autodenominen Plataforma Societat Civil contra la Corrupció, i en esta plataforma pues, hi ha catedràtics, hi ha abogats, jutges, arquitectes, sociòlegs, funcionaris, gent coneguda i reconeguda de la societat valenciana, com Adela Cortina, com José María Tomás y Tío, com Pedro Viguer. I ahir ells ens presentaren esta espècie de comitè o grup de savis anticorrupció una sèrie de mesures, de propostes de regeneració pública, en fi, que deurien ser, certament, d'obligado complimiento per als partits polítics, per als càrrecs i per a qualsevol servidor de la cosa pública, que a voltes perden el Loremus i no acaben de tindre clar que per a lo que estan en el càrrec públic és per a servir al poble, efectivament. Bueno, pues hi ha algunes que són de molt de trellat i per això volíem posar-les en valor. I està amb nosaltres el director de sensibilització, precisament, de formació d'esta Fundació per la Justícia, un dels promotors de la plataforma, que és l'amic Javier Vilalta. Hola, Javier, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia, Ximo, com estem, de nou? Bueno, pues, escolta, amb gana de parlar amb vosaltres perquè m'ha paregut realment molt, molt interessant esta posada en valor realment d'una problemàtica que ens preocupa moltíssim a la societat. En els baròmetres del CIS no para d'eixir després de la desocupació com a segona preocupació dels espanyols i també dels valencians. N'hi ha algunes d'aquestes mesures que són de trellat, que diríem en valencià, no? I que deurien ser també d'obligat compliment. Però fa l'efecte que, no ho sé, hauríem de fer una auditoria ètica als nostres poders públics, no, Javier? Sí, precisament el que tu mencionaves és una realitat que passa al nostre poble, que és el segon cas de preocupació de tots els espanyols, no? Per davall del paro, no? O sigui, de l'atur. La gent, jo crec que viu una societat, com dia era de la Cortina, desmoralitzada. I una societat desmoralitzada conlleva una baixa moral. Això vol dir que hi ha una poca exigència cap als nostres representants, les empreses, les entitats, o la societat en general, sobre el que és l'ètica i el que parlem, de qüestions de trellat, no? En aquesta iniciativa són més de 28 persones les que, representants, com bé dius, de diferents camps, de la judicatura, de l'àmbit sanitari, de l'àmbit de l'enginyeria, de l'àmbit social, de l'àmbit cultural, que hem volgut presentar 99 propostes A més, són, i recalcaven que eren l'aula magna de la universitat, que són 99 propostes, no 99 solucions, sinó que és una intenció d'obrir un camí per a que la gent, la societat, puguem dir allò que no estem d'acord en certes qüestions, que a més pensem que aquesta realitat és un esdeveniment produït justament perquè aquella regulació que existeix avui en dia no s'està respectant, no? Hi ha propostes com el control, evidentment, sobre els nostres electors, en aquest cas el legislador, que moltes vegades legisla o en contra o sense complir els requisits que ens trobem en la pròpia Constitució espanyola, un control sobre els assessors o l'excés de número d'assessors, ja no de funcionaris, sinó d'assessors, de polítics, ahir se donaven dades generals dient que Espanya triplicava en tres el número de polítics front a un país com Alemanya, no? És una realitat que, a més, una de les conclusions que presentava Aurelio Martínez junt en el nostre president José María Tomás y Tío, que la corrupció, a més, és una de les principals causes de pobresa. I penseu, Javier, que els polítics embolicats en casos de corrupció sentissin el rebuig popular d'una manera suficientment contundent? És a dir, també la ciutadania tenien que fer examen també de consciència i dir, anem a veure, no hem sigut també massa permissius o no hem acabat de saber què era i què no era corrupció? I per què l'administració fa l'efecte que és un hàbitat tan proclive, no?, a que hi hagi, a que es produïsca aquesta corrupció, no? Clar, jo penso que hi ha una corresponsabilitat i pensem tots els que hem signat aquest document. Realment la societat crec que no ha exigit als seus governants, als seus electors, no?, aquesta responsabilitat. De fet, una de les nostres propostes és que quan una persona sigui imputada, en un cas qualsevol que sigui de corrupció, siga suspesa del seu càrrec públic i de la seva militància en un partit polític. Clar, el món de la judicatura, que aquí tenim les ordres de tindre uns quants catedràtics i juristes de reconegut prestigi, cal dir que quan una persona és imputada, de fet, hi ha una realitat darrere, que no se sap molt bé la responsabilitat quina és, però hi ha que velar per la transparència, hi ha que velar que justament allò que es diria que la dona del César no sol ha de parecer honrada, sinó que a més ha de ser-lo, sinó a més ha d'aparentar-lo, no? Pues jo crec que això és fonamental. Jo crec que obrim els diaris, dona igual el partit, dona igual la comunitat, dona igual el lloc del país en què ens trobem, però és que són ja redades i redades de casos de corrupció. Jo crec que justament la societat és la gran responsable. Jo crec que per això aquesta societat civil contra la corrupció naix oberta, que tot aquell que es vulgui adherir, ahir el públic pregunta, bueno, aquí falta persones que representen les ames de casa, els treballadors, és que és una iniciativa oberta, no? Això és com un inici de camí. Jo crec que tens tota la raó en el que comentes, que hem sigut molt laxos a l'hora d'exigir, inclús passa dia a dia, no?, de contar. Hem experimentat tots, no?, els que treballem en l'entorn social o hem treballat alguna volta en la funció pública. De fet, comentaves el tema de la contractació. O sigui, és que, sí, donaves quan... per fer que una contractació ha dit, pues, dir, bueno, pues, escolta, pues, bueno, pues, mira, que serà, que és el que toca. Tal. Alçaves el muscle i dius, no, és que això tot el món ho sabia, que estaven afavorint, no tot el món ho sabia que aquesta empresa és del cosí de uno que està ahí de diputat, de no sé què. I, bueno, i dius, bueno, pues bé, és que així en este país qui no té padrí no se bateja. Escolta, no, perdone, així hi ha una legalitat que complir. I després el que tu estàs comentant, i molt bé, Javier, vull dir-te, parlar d'aquest concepte també molt d'Adela Cortina, ara que l'has nomenat, d'auditoria ètica, és que, anem a veure, que les institucions han de ser molt més transparents de lo que són, i no solament és una auditoria de números, de tribunal de comptes. Escolta, és que són els primers és que han de tindre una actitud absolutament exemplar. Poquet a poquet van canviant les coses, conforme este capitalisme de casino també que hem viscut estos anys darrere han anat canviant i el pelotazo i el ladrillo. Però bueno, poquet a poquet anem donant-nos compte d'iniciatives, a més, com la vostra, jo crec que ens fa reflexionar sobre esta qüestió, sobretot perquè hi ha persones de molt de pes específic i de molt de coneixement. Hi ha una qüestió per el que dius, que nos perseguís, es el tema del corruptor, ¿no? Aquella empresa, aquella claro, persona, exacte, que una de las propuestas es que hoy en día una empresa que ha fet un acte de corrupció o ha corromptit a un polític, que és contractant en l'administració. No, vostè no contracta més en l'administració i s'ha acabat. Exactament. I a més això, perseguir per la justícia. Bueno, doncs ben interessant fer-se en detall en aquestes 99 mesures... sobretot en el tema del finançament, els diners, que és al final lo que, no? On està la mare del corder. Bé, però gràcies per atendre-nos, Javier, molt interessant esta iniciativa. Llavors, si poquet a poquet anem espentant-los a tots estos corruptes fora del... Fora una coseta. Si voleu accedir a les 99 propostes, les tenim a la nostra pàgina web, www.fundacionporlajusticia.org. I qualsevol que vulgui participar, perquè volem obrir un observatori per la corrupció cap a l'any 2017, està obert a tota col·laboració i gràcies a vosaltres per donar-nos este espai per a poder comentar-ho. Què menys? Javier Vilalta, un abraç fort. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Igualment, Ximo. Adéu. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bé, ja vos comentàvem, resulta ser que el Consell General d'Enfermeria ha presentat el que anomenen com informe Doulas, i ho han presentat al Ministeri. Què és el que han detectat el col·lectiu d'Enfermeria al respecte d'esta pràctica de les Doulas? Pues que d'entrada detecten un intrusisme claríssim de que aquestes dones sense formació es claven en un terreno que no és el d'elles. Però, i sobretot, han detectat un greu, en alguns casos molt greu risc per a la salut, tant de les mares embarassades en el moment del part com dels bebès. Ja sabeu que aquestes doules, pues, lo que fan són, teòricament, d'acompanyants, de manera no reglada, d'assessoria, diguem, a les embarassades. Bueno, pues per això hem volgut contactar avui el president del Col·legi d'Enfermeria de València, que és Juan José Tirado. Què tal, Juan José? Hola, buenos días. Muy buenos. Bueno, en este informe sois muy contundentes, ¿verdad?, contra estas doulas, y decís que ponen en riesgo la salud de la madre y del bebé. ¿Qué prácticas habéis detectado? Bueno, las prácticas, son prácticas, ellas definen unas prácticas de acompañamiento. Las informaciones que nosotros tenemos, pues consideramos, en esas informaciones que hemos recibido, consideramos de que se pone en riesgo, pues, la integridad, ¿no?, de la embarazada y, por supuesto, del feto. No sabemos exactamente, porque como siempre se habla de voluntariedad, pues parece ser que es algo, pues, altruista, cosa que no es cierto, porque cobran también por servicio. Y lo que es evidente es que se trata de un perfil que no cuenta con ningún tipo de regulación ni legislación, y tampoco tiene una formación reglada, algo que respaldara, por ejemplo, su actuación en un ámbito tan sensible como es el embarazo, el parto y el puerperio. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de ese intrusismo, máxime cuando a una enfermera especialista, una matrona, se le exige una titulación, una regulación, una responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Creemos que sobra todo tipo de comentario con respecto a esto, dado que entendemos que no son personas regladas y que puedan asumir, pues, esas tareas que hasta la fecha las tiene que hacer, evidentemente, los responsables de la salud. Más allá del intrusismo, que desde luego es grave, más allá de que estas señoras declaren o no lo que ingresan, que también lo es, el tema de que pongan en riesgo la vida de la madre y también eventualmente del bebé, pues realmente esto sí que nos alerta, ¿no? Algunos de los peligros, habéis detectado en este informe, pues, por ejemplo, leo, el parto prematuro, porque no se detecten, por ejemplo, las contracciones en la mamá gestante, infecciones en el posparto, a lo mejor mala oxigenación del nene por alguna postura errónea que aconsejan en el parto. Y algo que me llama muchísimo la atención, y es esto de la placentofagia, que le digan a la madre que se alimente de la propia placenta. Es cosa así. Sí. Bueno, no sabemos exactamente lo que hacen, pero mire, evidentemente hay personas que se lo creen todo. Hoy en día hay gente que va a que le echen las cartas, a que le den a la mano, y hay gente pues que sin duda alguna defenderá la postura de estas señoras. Pero de eso a que exista una legalidad, y lo que sí que es evidente es que existe un riesgo para la salud. Si hoy en día un parto se monitoriza, o sea, tienes que estar preparado por los riesgos que conlleve, porque puede venir el niño de lado, puede venir de culo, puede tener el cordón umbilical ligado al cuello. Hay una serie de situaciones de máximo riesgo que al final harían o generarían que la persona tuviera que ir a los recursos sanitarios disponibles. Por lo tanto, ¿para qué jugársela? Es que no es algo que incomprensible, ¿no? Que en pleno siglo XXI todavía haya gente que cuente pues con ese tipo de cosas. Esa información que ha aparecido de lo de la placenta, pues bueno, yo no la he contrastado, evidentemente, pero si aparece ahí es por algo. Y de hecho me parece, pues la verdad, una salvajada. No es de recibo ese está tipo más, de más cerca de ritos, en fin, ¿sí? de sectas o vaya usted a saber qué, que realmente un consejo médico que cualquier madre puede detectar, porque me está diciendo esta señora, ¿no? Pero bueno, esto de no cortar el cordón umbilical o decir que los padres no estén en el parto, pero sobre todo, pues eso, que pueda tener problemas de salud la madre, que va a tener problemas pues de mastitis, problemas de depresiones gordas, desgarros, en fin, realmente problemas gordos. ¿Tenemos cifras, Juan José, de cuántas de estas doulas ejercen en España y en la Comunidad Valenciana? Mire, justo el otro día hicimos una carta al rectorado de la universidad porque iban a alquilar unos salones aquí, en la propia universidad, para dar una formación, a lo que pusimos, evidentemente, la correspondiente queja. No sé el aforo que tenían, pero ahí se contaba con una presencia, se esperaba contar con una presencia de más de 100 personas. Eso resulta preocupante, y máxime que además, de alguna forma, haya personas que le den cobertura a este tipo de prácticas. Estamos en una situación donde la sanidad está muy tecnificada, y que estamos yendo a lo que se llama evidencia científica. Entonces, todo aquello que es un riesgo, pues hay que intentar evitarlo y quitarlo. Así como hay cosas tan fundamentales como lavarse las manos, que son cuestiones sencillas, no tenemos ninguna garantía de que estas señoras tengan una preparación como para poder asistir pues a un parto o asistir a una persona. Y le insisto, y aparte, parece ser, y esa es la información que nosotros tenemos, que puede ser un negocio muy lucrativo, porque si encima, si fuera voluntario, dices, bueno, cada uno hace con su cuerpo, con su vida, lo que quiere, evidentemente, pero si encima les tienen que pagar, ya eso ya me parece un poquito fuera de todo contexto. Bueno, pues estamos hablando de varios centenares, ¿eh?, de estas mujeres que ejercen, obviamente, de manera, en fin, ¿sí?, por lo menos oscura al fisco, ¿no?, esta actividad en cuanto a la parte, digamos, económica. Y obviamente sin ninguna formación, como nos está explicando el presidente del Colegio de Enfermeros de Valencia, Juan José Tirado, pues, falsas expertas en maternidad, así desde luego. Y lo que el hecho de que pongan en riesgo la salud de la madre y el bebé es muy preocupante. Y esto en el Ministerio, Juan José, ¿cómo de casos han hecho de este informe? Pues nosotros lo hemos mandado también desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, y esperemos que tome medidas, porque nosotros apostamos siempre por la prevención. O sea, todas las políticas que sean restrictivas tienen que estar justificadas. En este caso, es el propio Ministerio que tiene que restringir de alguna manera la actuación de estas personas y sancionar de forma coherente o intentar evitar que se produzca este tipo de situaciones. Porque, les digo, en pleno siglo XXI no se entiende que la gente todavía hable de supercherías y de temas que no están asociados a la evidencia científica. Absolutamente. ¿Qué tienen que asesorar estas mujeres lo que se tiene que hacer con el cordón umbilical? Si las vacunas, sí, o si el marido o la pareja tiene que estar en el parto o no, aparte de otros consejos que pueden poner en riesgo, ya digo, la salud tanto de la mujer gestante como del propio bebé. Y lo denuncian desde el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Juan José Tirado, su presidente. Gracias por acompañarnos, Juan José. Muchas gracias, Chimo. Gracias a ti. We'll leave this time. Servicios informativos. I en l'última hora informativa, César Molins. Què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Roda i volta, veníem parlant de la corrupció i la Fiscalia demana que declaren per la Fórmula 1 el president de la Generalitat, Alberto Fabra, i l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Sí, en total, Anticorrupció sol·licita la compareixença de 60 persones, entre elles tots els membres del Consell que van aprovar la compra de Valmor Sports per la quantitat simbòlica d'un euro, assumint així el deute milionari que arrastrava esta mercantil. Hauran de declarar, per tant, el vicepresident del govern valencià, José Siscar, i la consellera d'Infraestructures, Isabel Bonich. El fiscal també reclama el testimoni del regidor d'Esports, Cristóbal Grau, l'expresident de la Generalitat i de Bancaixa, José Luis Olivas, i l'empresari Fernando Roig. Estos dos últims foren socis constituents de Valmor junt a Aspar. Estes proves testificals hauran d'esperar fins que es designe un jutge instructor de la causa. El Partit Popular destituïx a la gerent del partit en la Comunitat Valenciana, Cristina Ibáñez, processada en diverses peces de la branca valenciana del cas Gürtel. Sí, ho ha confirmat este mateix matí el president de la Generalitat. El cessament d'Ibáñez es produeix després de que el passat divendres es coneguera l'escrit de l'acusació de la Fiscalia Anticorrupció sobre les peces 1, 2 i 6 del cas Gürtel, peces relacionades amb la suposada finançació regular del Partit Popular en la comunitat. La Fiscalia responsabilitza a Ibáñez i a la cúpula del PP entre 2007 i 2008 de diversos delictes electorals i de falsedat documental durant els comicis autonòmics locals i generals d'aixòs anys. En aquest sentit, ha demanat per a tots ells 7 anys i 9 mesos de presó, també multes que pugen a 6.600 euros. Cristina Ibáñez ha sigut gerent regional del PP en la comunitat des de novembre de 1995. Conselleria d'Educació convoca oposicions per a cobrir 655 places en col·legis i instituts. Sí, la conselleria ha anunciat este matí que presentarà demà el borrador del decret que establís l'oferta de treball públic de personal docent no universitari de 2014-2015. Són 539 places d'accés lliure, 232 de promoció interna. Estes se sumen a les 117 places d'accés lliure aprovades ja l'any passat, 2014. Com a dada significativa, hi haurà més places d'inglès, Ximo, en concret el 33% del total de l'oferta. Les proves selectives es realitzaran el mes de juny o a principis de juliol. Accident de trànsit a València. Un home de 46 anys i un xiquet han resultat ferits este matí en topetar el seu cotxe contra una farola. El sinistre s'ha produït poc després de les 9 del matí davant del número 18 del carrer Instituto Obrero, segons fonts de bombers i del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències. L'home ha tingut que ser escarcelat perquè havia quedat atrapat al vehicle. Allí s'han desplaçat una ambulància de bombers, altra unitat del SAMU. Els dos ferits han sigut traslladats a l'Hospital Peset, a Alexandre. Cap d'ells està ferit de gravetat. De moment es desconeixen les causes d'aquest accident. I l'avinguda d'Aragó de València tallada al trànsit per obres d'asfaltat. Trànsit ha tallat tots els carrils, hem dit Albert Eva. La circulació està desviant per l'avinguda de Blasco Ibáñez. Està previst també que aquestes obres es realitzen avui en sentit contrari, cap a l'avinguda de Catalunya. I ara, la informació de l'horatge. Bueno, tenim un avís groc per pluges, vent i temporal en el sud de València i nord de la província d'Alacant. Arriba l'aigua. Sí, arriba l'aigua, encara que sí, en València capital ha plogut més bé poc, no? Ahir de nit ja caiga una goteta, este matí a primera hora també s'ha malsat en els carrers mullats. És que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, els cels coberts seran els que marquen la tònica en este dimarts. Precipitacions generalitzades, persistents, localment fortes i tormentoses, sobretot en aquestes dues províncies que havies dit tu, sud de València, nord d'Alacant, podrien arreplegar-se, Ximo, fins a 60 litres per metre quadrat en apenes 12 hores. La cota de neu estarà al voltant de 1.100 metres. El vent que bufa del nord-est, de fluix a moderat, però amb ratxes fortes al litoral de la comunitat. Temperatures en descens, baixen entre 8 i 3 graus. La màxima avui a Ser València serà de 14 graus. Més informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo. I ara, els esports. Ja és la 1:05, que és temps per a parlar de l'actualitat del València en València Abierta. Des d'ara fins a la 1:25 tindrem 20 minuts llargs i estesos per a comentar l'actualitat valencianista en companyia del Magister Magistorum. T'has quedat corto. Està aquí Vicente Bau, don Vicente. ¿Le va usted bien la marcha? Ah, perfecto. Es un día, pues, estoy con la energía... Pletórico. Sí. Una energía de martes... Que no viene a cuento para nada. ¿Y qué? ¿Tener energía un martes? Me he levantado, un día lluvioso, es martes. Sí, no, sí, pero oiga, tengo un espíritu guerrillero hoy. Tiene usted las... Y no me tire de la lengua que empiezo a rajar aquí y la liamos. Bueno, ha vingut este matí, el Tito Bau, pero anava lo que sí pereix a boqueta, lo que tenim que aguantarle. Pero bueno, ve. Defendiendo a la empresa. Eso sí, siempre. Eso ojo, sí, siempre. Al dato. Pero con una... Pero me caliente. Con una profusión de palabras malsonantes, don Vicente. ¿Yo? Ciertamente. Uso el taco con la misma habilidad que Camilo José Cela en su momento, sí, en su pausa, en su tiempo. Bueno, en bueno, esas estaba yo, señor Rovira. Sí, uno de los tacos más gordos que he escuchado esta mañana ha sido cuando ha recibido la información de que André Gómez, sí, el ingeniero... Sí, pero... ¿Está lesionado? Pero además, yo ya tengo el castigo. Y el titular para el castigo. Ajá. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Orban a la grada! ¡Ha sido Orban! ¡Ostras! ¿Ha sido en el entreno de esta mañana? ¿Le ha pegado una galta? ¡Me cachus! ¿Le ha hecho una entrada fuerte? Hombre, estamos esperando a ver conclusiones. Queremos el espía... A ver, Vicky. Bueno, pues no, anem pa callar enseguida en el entrenament de Paterna, Salva Folgado, preocupació en el valencianisme, l'inquiniero. André Gómez està lesionat. Salva. Com esteu? Mel. Aguanta, Bau, aguanta, que no xeres tanta alarma. Yo tengo que decirle que le he leído algo que ha escrito por ahí, haciéndole la pregunta a un gran cantante de ópera clásica. ¿Ah, sí? Ha titulado Plácido Domingo, no sé qué más. Se lo juro por Snoopy. ¿Ha sido así o no? Buscando el retweet fácil del mundo de la ópera. De Helga, sí, de Helga, sí, Smith. Y del madridismo. Y de Zubin Mehta. Y muy mal. Bueno, a lo Graham. ¿Qué pasa en lo de Andrés? ¿Está generando alarma la lesión? ¿No espera tanto? Abore, contamos. No res. És cert que ha rebut una entrada forta de Lucas Orban, ha tingut que retirar-se a la banda per a rebre tractament, però per la informació que tenim és que després, pues el futbolista que fins i tot s'ha llevat la bota per a ser atès, ha tornat a posar-se la bota i ha continuat treballant. És cert que des d'on estàvem en el mitjà de comunicació no hem pogut veure l'escena de com el recuperament en banda, etc. Sí que hem vist que ha tornat, però a partir d'ahir, després, ell ocupava una demarcació que des de la zona on estava en mitjà de comunicació pues ja no hem pogut veure si anava a coix o no anava a coix. La informació que tenim és que ha pogut completar i acabar la sessió preparatòria, que a hores d'ara pues, suposa que en l'interior de Paterna, perquè el futbolista encara no ha abandonat les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, bueno, pues estarem més dels fisios, etc. Però en principi el Colp no rep cap tipus de importància, en principi, i el futbolista estarà disponible, no? Pues diríem que ha quedat tot en un esglai, en un susto, sense més conseqüència, excepte que ara el València es comunique qualsevol altra cosa. De fet, avui estava programat que André Gómez fora el protagonista a la sala de premsa de la ciutat esportiva de Paterna. L'entrenament ha acabat passades les 11 del migdia, és la 1:10, pues... i entenc que està dins rebent tractament, perquè així està en mitjà de comunicació, espera la roda de premsa de André i en primer lloc per a preguntar-li com està després de l'entrada este matí a càrrec de Lucas Orban. Pues mucho tiempo, ¿no? Desde las 11 hasta ahora que no ha salido, igual... Sí, però bueno, després, tu ja ho saps de sobre, futbolista després, si no tenen obligacions personals, pues, lo que vol, fisio, camilla, massatge... jacuzzi, piscina, lo que vulguen. No continúe. Dura la vida del futbolista. No continúe, que me está poniendo. No, se lesione o no se lesione. Vull dir, si tens tot el matí, Chimo, per a fer lo que vulguen, una volta has acabat la teua sessió preparatòria. Bueno, tenen un curro en els entrenos fort. A veure, lo que té que molar és lo que té que molar, Chimo, qualsevol problema que tingui, encara que no tingues cap problema, te'n vas al fisio escolta, massatge, sí que no me trobo bé. Te tombes en la llitera, el fisio se posa a treballar, pots pegar una cabota, si vols, i au. Ay, pues como la 97.7. Después del programa. Yo hoy estaba nervioso, te ha venido el psicólogo de la casa. Efectivamente. Pega dos carchots, ya. Se ha fumado un cigarro. ¿Qué ya pasa? Aquí tenemos muchos departamentos, si no vas en el Valencia todo. Así es. Bueno, no espera preocuparnos. Lo normal es que eso no siga res. No siga res. Ahora, una cosa. La entrada vos explicaste, no sé si he habido un momento, que estaba reventa así. Una última hora, diu, Chávez i Griñán imputados, toma. El Supremo imputa a Chávez i Griñán por el tema de los ERE. Bueno, això cada un se casa, ja, que si passa el que vulgui. No, aquí també tenemos imputados. Ahora el marrón es el de Pedro Sánchez, ahora que fa, con estos dos popes del Partit Socialista en Andalusia. Però digo, a lo que anàvem, he dit que, Andrés, però la entrada com ha sigut? Que no sé si ho has explicat. No, se veia, simplemente hem vist que es retirava. Es que... he preguntat, ha sigut Orban, però no sabem absolutament res més. Hasta luego, Lucas. Tanta pau el Berbiquim. Però bueno, coneguent a Orban, Orban haurà anat a terra, perquè Orban és d'anar molt a terra i a granar, i s'hauran portat per davant a André, clar. Pues Orban, que se ande con ojo, porque no tenemos a Enzo por acumulación de amonestaciones para el partido del Córdoba. Pues te digo una cosa, igual a Iso al València li ve bé. ¿Di qué? Que Iso igual al València li ve bé. Al xoc. Per què? No tindria Enzo, vols dir, o que Andrés estigui lesionat? Sí. No tindria Enzo. Ah, jo estic en tu. Que jo soy el defensor d'Enzo. Jo estic en tu. Ah, pues no, jo pense que en André... Però ara dígame usted, tengo André, argumentos André para defender... André Parejo y Fuego es una... Yo tengo argumentos para defender a Enzo. ¿Usted tiene argumentos para defender a Enzo? Claro, pues claro que no. No tengo, pero lo voy a defender. ¿Cómo que no tiene? Hasta ahora no tengo muchas cosas. Argumentos le ha dado, sí, efectivamente. Y hablando de ir abajo y al tobillo, también Faunes Entraetes, también este chicón que... Bueno, ¿qué es? Arriba tarde. Ahí sí que stop. 7 partidos, 5 tarjetas. A ver quién supera a Enzo. ¿Quién supera esto? Ni Carboni son mejores tiempos. Pero Carboni, el debut que tuvo... Fue mágico también. Yo estoy ilusionado, efectivamente, en que torne André. Yo creo que André mejora a Parejo y Parejo mejora a André, que son los dos futbolistas más creativos que tenían. Y que ahora per ahora, Enzo Pérez y sus 25 kilos del ala ha demostrado que es un jugador de club. Bueno, pues aseaet, que trau la pilota sense complicacions, que s'enrocina molt en el camp, que se cabreja molt, que protesta molt y que va massa fort. Es el buen punto de vista. Sí. Hoy por hoy lo que he visto de Enzo es esto. Yo creo que son pocos partidos para emitir un juicio. Bien, estoy de acuerdo. Pero ¿qué? Es un jugador top que viene a mitad de temporada, que venía de estar siendo titular en el Benfica y en la selección portuguesa, y que es un tío que si, vamos a ver, si es un crack que tenía que aportar... Acuérdese, mira, ya, me hace que es la tercera vez que lo digo aquí. Acuérdese de Keita la temporada pasada. Que venía de China. De China. Del competitivo fútbol chino. Y en el minuto uno ese chaval se puso a jugar y nos aportó en la segunda mitad de la temporada pasada con un criteri, un deixo, y tú veus a este chicón que está, que no sé, voldria enganyarme que fuera un supercrack y que tinguera el tarro de las esencias escondido. Pero ¿cuántos yo partidos creo que no me en siete partidos tú no le ves manera? El primer día ya le iban por manera. No se venga arriba porque yo estoy defendiendo lo imposible y no es justo. Sí, pero probablemente tú acabes de decir que no estaba en el campo el primer partido. ¿El primer? El que juga en su primer partido como titular. ¿Qué faltaba per sanció ese partido? No estaba... Él iba a hacer Javi Fuego, lo que no sé si estaba fuego, Javi. No estaba Fuego. Yo creo que no mezclen B. Ahí ya un futbolista que no mezcla B a Enzo. Y no sé si es Parejo o no sé si es Javi Fuego. Y entiendo que probablemente si Enzo fuera la función, encara que no es el mismo tipo de futbolista de Fuego, pues probablemente rendiría mejor, porque al costado de Parejo yo creo que obliga a Parejo, como jugar en Borel el otro día, a jugar más a la derecha, sí. Y si tú tienes un mid-centre creativo, sí. arraconado ahí en la derecha, pues le costa muchísimo más al equipo, sí. Tindre, y que no tindre fútbol. Entonces yo creo que ahí es un problema de que no mezclen. Yo defiendo a Enzo. El problema que el otro día Parejo cayera un poco a la derecha. Parejo y que Barrapán subiera y bajara sin parar es del técnico que es de izquierdas, se sube al carro de la moda I deixa la dreta desassistida. Este guanyem. Ah, no, sí, si ho va fer de forma premeditada en una, cert, però va, repassa altres partits. Ay, por cierto, por cierto, señor Folgado, no nos ha felicitado, porque dijimos eso en la previa. ¿El qué? ¿El qué? Que iba a desguarnecer la banda derecha. Lo dijimos yo. Cerrado. Y el Saforawi. Y usted no quiso reconocer. Pero yo de que en uno veía a De Paul perdins. Sí, y al final va a jugar perdins. Y voy a explicar el técnico en la prensa. Le iba a ir mal, pero la tenía una raó. Ahora, cuando ve el Getafe a jugar a Mestalla, es el Valencia el que ha de cambiar a su forma de jugar, porque ve el Getafe. Y te da un tío que le iba a Samir, y que claro, para que la parada a Samir, has de jugar en un futbolista perdins. Sí, efectivament, la idea era eixa, però tampoc li va eixir a Rodrigo De Paul el partit de la seva vida. Així no, no, que, bueno, el tècnic, ho va, admetre el tècnic, va corregir i va millorar l'equip, és cert, en la segona part. Per primera però, bueno, vegada, crec que va un error. Vaig a enganyar. Sí, la pregunta, Ximo, és, ha de canviar el València en casa quan arriba el Getafe al que dobles en punts? Rotundamente no. Jo, vamos, la meva opinió, de simple aficionado, però rotundament no. Recordar el Getafe, macho, que te ve el Chelsea, pues sí, però el Getafe... No, o sea, si tú quieres ser un equipo grande, el otro es el que se tiene que preocupar de ti. El otro tiene que prestar atención a quién sacas tú, no a quién sacan ellos. Y encima uno se cabrea porque le plisplamos la alineación, los tuiteros alemanes, perdona, rusos, los parruskis que se le colaron allí contra el rey, porque la gran troballa de Nuno era posar a Rodrigo De Paul. Sí, tócate el nas, Nicolás. Bueno, va, sí, que ya estem rajant massa. De la renovació de Gallà, què sabem, Salva? Pues lo que contar ja el company Montal, lo que conté avui també els companys de Superdeporte, que va haver una reunió pròxima, imminent, la primera. Hoy, levante. No sé si avui o demà, no ho sé, però vamos, va haver una reunió pròxima, imminent, i que les dues parts destilen optimisme total. Vale. I Mustafi, que titula el Superdeporte, ese no lo vendemos tampoco, ¿no? ¿Prendrelo? Mustafi está a la portada de Superdeporte, que yo sé que para usted es lo primero que lee cada mañana. Sí, sí, pero que vos véndelo ya, Dick. Si vos véndelo ya. ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? No, pregunto, que si lo vendemos o no lo vendemos. Estoy preguntando, que si lo vendemos. Ah, yo qué sé. ¿Tú lo vendrías? Ay, ¿esto es información o qué? Yo qué sé. Yo no, yo qué sé. Ay. Yo tengo una oferta, yo si ni una oferta buena, tos venuts. La misma opinión. 50 kilos tiene, ¿no?, de cláusula... No, ni a futbolista, que siga insustituible. Creo que Superdeporte lo que apunta hoy es que, bueno, pues que ni a ojeadores de la Liga Alemana, tal, y que el Dortmund escolta, podría en un ser ya, que en siga un, en un ya, el millón en un colocado. Hombre, a ver... ¿En un jazz? ¿En un jazz? ¿Vendrías a Mustafi? Sí, ¿tendría que bona, comprar un altre igual de bo, que te va a costar 20 kilos o 15? Bueno, tots coincidim en que quan ha estat també la defensa pega una baixada de por, que sí? Sí. Pues a partir d'ahí, no, per a mi no és un futbolista capital. Mira, estàvem parlant des de que ens fa l'efecte, no tenim per jo ni punyetera idea, però bueno, jo comento el que veig, que em fa l'efecte que Parejo i Enzo no mesclen bé, però sí que em fa l'efecte que Mustafi i Otamendi mesclen bé, i que Mustafi fa una miqueta millor en Otamendi, que és un gran central, i viceversa. És una bona parella de centrals, sí, que se millonen l'un a l'altre. Ahí també tengo que decir que en los primeros compases de Liga, que Mustafi vino... como campeón y tardó en incorporarse al grupo, Mustafi convirtió a Bezo en Beckenbauer. Perdón, Otamendi convirtió a Bezo. Sí. Bezo parecía San Blas y el otro día se quedó en la grada. Beso. Sí, un beso y una flor no... O sea, que... Vamos a ver, usted se pone al lado... El bueno es Otamendi. Yo me pongo al lado de Rovira y crecemos allí. Somos... Oh, exacto, yo también, claro que sí. Tres titanes. Hombre, tú eres anguileta, ¿no? Tú te nadas por la banda, ¿no, Salva? Bueno, sí. La folgatina, a ver, al grano. Es un regate por banda. Pero ofensivo. Bueno. No, parcela central. Pero ofensivo de para... De lliure, del teu sensat. Ofensivo para el otro equipo, pero no de ofensa, sino de ataque. No, ofensivo para el equipo propi. A ver, según mis informaciones, acabó un gol en propia puerta, casi. Sí, la folgatina. Ahora, conseguí. Pega la vuelta al ruedo, ¿eh? Por fin, el secret de la folgatina del Velar. A tuitear todo. Folgado se marca goles. Un tuit enseguida. Bueno, no, escolta una cosa. ¿Tú has visto Isa que a volte fa parejo, que agarra y raere? Mira, se compara con Parejo. Para, tira. Torna a tirar y la lleven. Y peligro, pues lo matéis. Y después se tira en terra. Ha hecho la forma de tirar, ¿no? Exacto. No, o sea, no solo fue capaz de casi marcarse un gol, sino que se compara con Parejo. ¿En con el capitán, con un morro descomunal, el fardacho. No, Juan Parejo se complica, lo maté, si es que lo maté. En Castiza de las Villas, la picha un lío, vamos. Una cosa pero una otra. Claro, eso bueno. Sí, tirando un caño, claro. Bueno, una miqueta de... Hay imágenes de la furgoneta. Sí, hombre, va a ver. Hombre, no, pero igual, se vuelve el día después de entrar, es igual. Que se pueden convertir en viral. Bueno, ¿qué? Claro, claro que sí. A ver si le contraten ahí en algún programa. Y el partido contra el Córdoba del dissabte, bueno, no sabem... Diu que aquesta cosa té el que puga estar preparant. No. No n'hi ha res, a part de que, bueno, no va estar en super... per sanció, i entenc que recuperaran uno la banda dreta, no sé si han fet Willy Juan Rodrigo, no hi ha hagut encara cap provatura en este sentit, però bueno, continuarà sent el 4-3-3-3. Barragán no està tampoc, no? No, però bueno, ahí jugarà Cancelo. Claro. A mi quasi m'alegra que jugui Cancelo també, perquè últimament estava veient lo més ofensiu, ara la tornada de Barragán després de la lesió està un poquet apagat, és normal, està un poc baix de forma. Però si pone a Cancelo i a Fingulí, que decía Paco Roig, a Fingulí, en banda derecha, ahí no defiende nadie, ara atacaremos. Bueno, vau, però i si juga Rodrigo tampoc. No? I si juga Rodrigo tampoc. No, Rodrigo, nada, Rodrigo. Pues va a ser 4-3-3 altra vegada. En Cancelo y probablemente o en Fegulí o en Rodrigo. Yo voy a buscar probatura al respecto. Lo que sí que vos puedo contar es que, por ejemplo, el Alcácer te muy complicado arribar a... Eso estaba claro, el Alcácer. Córdoba. O sea que muy complicada la recuperación para Córdoba. Este futbolista no, pues no se va a recuperar miraculosamente, como al 3. Yo le voy a decir una cosa como si fuera el oráculo de Valencia Abierta. Yo creo que Rodrigo no juega en Córdoba. Que juega Fegulí. Yo creo que después de los, sobre todo, sí, dos goles, dos goles que falló descarados. Y luego, Nuno, no, dice en rueda de prensa, nos falta eficacia, le está dando un guantazo al Morenete, que lo ha dejado nuevo. Es decir, usted póngase en la piel, que hace 3 folgatinas, y luego el entrenador dice, no estamos atentos... No quiero más tonterías. Vas a la banqueta, seguro. No, pero yo era indiscutible, ¿eh? Yo era indiscutible, pero bueno. Sí. Te tienes haciendo folgatinas y verás si mal agradado. Volve, chicón. Un abrazo. Bueno, ¿ha pogut algo per paterna o què? Está probando. Sí, está probando. Vale, pues. Molt bé, dice, ara, fenómeno. Mañana. Okay. Que me preocupe. Pero ahora para igual. América, que ahora el servicio técnico de la 97 le lleva ahí unos chubasqueros y eso. Claro que sí, hombre, yo tron. Psicólogo, por si ha derramado cosas y... Claro que sí. Masajista. No acostumbra a derramar mucho, Salva. Cuida. Adeu. Bueno, aunque brevemente Levante Granada, este sí que es un partido de su liga, no como el del cap de semana pasada, que está claro que el Barça, hombre, no que te anava a hacer un trencat o un cinc o una maneta, pero bueno, es dilluns a les 9 menos quart, pero enano, pero ¿qué le pasa a Tebas en el horario de bueno, vamos a ver, de los partidos de los lunes suelen ser de equipos que andan bajo de la tabla, y estos dos sí, esto andan bajo de la tabla, pero bueno, tengo que decirle que es más importante este partido que cuando ayer hicimos Valencia Abierta. ¿Por qué? Porque ayer ganó el Elche en Eibar 0, Elche 1, y el cuarto por la cola. Ya está a 4 puntos. El brasilero ese de Leche ya está metiendo muchos goles, ¿eh? Ese es bo. Molt bé. Bueno, i el dijous tornem a recordar-ho a les 7 de la vesprà, també així en la 97.7. Juanma Romero, de Special One, València Bàsquet Barcelona. Bueno, un partit interessant, hombre. Juanma, de Special One Romero, que hay que decirlo así. Ah, vale. Tiene billete de vuelta para después de la final. ¿Ya se lo ha cogido? Sí, se pagará en los 3 días. ¡Qué fenómeno! Gracias, maestro. Vero Painter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Painter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Painter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolí. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueblemanía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueblemanía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. Y caina, releu pica. Quina aigua aquell que empra un duro un diumenge per l'esprat i se'n vaig a Gandia a que li calcen l'aixà calça-me la de no lliures que soc padre de Rigó. En el temps de la calor, picaina, redeu picaina, redeu picaina, quina aigua cau. Che, picaina, redeu. Quina òvia que mos cau. Che, que bé, en este ratet del programa teníem ganes d'estar un bon ratet en el nostre convidat, el protagonista dels següents minuts, així en la 97.7, per a posar música de casa, per a posar música de la terra, per a escoltar la seva veu i, a més, per a donar-li la enhorabona. Que estem escoltant és una rondalla ben especial en alguns dels músics que solen acompanyar al mític Botifarra, al gran Pep Gimeno, en fi, les seues actuacions, i en la veu un xicot que escolta, que està donant molt que parlar, que a més està sent pioner en una iniciativa bonica i a més molt útil per a preservar el cant d'estil, que és el, diguem, la manifestació d'arrel nostra en les terres valencianes. Ell és Xavier de Bétera, i Xavi avui ens acompanya, en fi, és un plaer, i ens ha cedit esta gravació en directe des de la Fira Mediterrània de Manresa. En fi, és un goig de veritat poder-ho compartir amb tots vosaltres. Redeu picaina, xe, estava comentant-nos Xavi, què tal, Xavi, benvingut. Benvingut, bon dia. Estàvem aquí recordant, efectivament, ressons de Lluís el Sifoner, un pioner també, no?, de modernitzar, de col·locar, diguem, per a un públic, en fi, generalista, per dir-ho d'alguna manera, el nostre cant d'arrels. Passa que ha plogut molt des de que Lluís el Sifoner anava per ahir en el seu mànec de tres pams i mig i cantant allò de picaina. Vosaltres ho heu modernitzat, no? Sí, és el que te comentava. Jo realment el que he cantat tota la vida ha sigut cant d'estil, des de ben menut. Jo en 7 anys és quan vas començar a cantar cant d'estil, ara tinc 25. I realment va ser això, m'abuelo, des de ben menut, en vez de cantar-me pues, nanes o cantar-me altres cançons, me cantava cant d'estil, perquè el seu, son pare, era germà del xiquet de Bétera. Entonces, des de ben menut en casa, ja me cantava. I no, realment ara té 96 anys i encara no distinguis ni és que és un albà ni un oído, però ell m'ho cantava. I de ben menut, pues, això ho vaig anar sentint i en 6-7 anys pues, la mare d'un company que hi havia una escola en Vetera que ja anava a que li donaren classes, el, que va ser el meu mestre en la llei de Vetera, pues, me va dir el teu fill, a ma mare li va dir el teu fill té possibilitats per a poder cantar, està entonadet, ho fa molt bé, tal, no sé què, això que fa és un albà. I ja en 7 anys m'apuntant en l'escola del Nallet, en Vetera, i fins al dia d'avui. I el dia d'avui, Xavi de Vetera, pot dir un orgull, ara ens endinsarem una miqueta més en la seva, en fi, biografia, jove encara, com a músic i com a cantant d'estil, però en fi, ja vegeu, la primera anècdota que ens conta, doncs és que allò de dir hem amat el cant d'estil, en el seu cas, és absolutament cert. I és que resulta que Xavier de Vetera hem sabut, en fi, després del treball que ha fet la companya Laura Sena en Catarroja, va traure l'altre dia, el divendres, un reportatge en el diari Levante, i resulta ser que Xavi de Vetera serà el primer mestre de cant d'estil. El cant d'estil, per fi, entra en els conservatoris, serà el primer i a una edat de 25 anys. Escolta, això és un orgull sí, molt especial, no? Fer història i, a més, un xicot tan jove com tu, no? És el que et comentava. Realment, el cant d'estil fins al dia d'avui estava en associacions culturals. Realment, tens que anar a casa dels propis cantadors per a poc que t'ensenyaren. Els últims anys estic a la Universitat Popular, però realment no existia un lloc oficial on poder anar totes les setmanes a ensenyar, a aprendre. Vull dir, realment era això, anaves per transmissió oral, tu arribaves allí, passaves el rato en la gent i anaves cantant poquet a poquet. Vull dir, que no hi havia un seguiment. I vull dir, per fi hi ha un lloc on pues, t'ensenyen a cantar, tens més assignatures relacionades en el cant, com l'endomusicologia, fundaments teòrics del cant d'estil, la guitarra complementària, vull dir... S'estudia història també, imagina, correcte, també, no? Del cant d'estil. Sí, igual que llenguatge musical com un altre instrument, és a dir, com la trompeta, la guitarra, el trombó, vull dir, compartir assignatures. Tu tens una educació de base també musical, pel que veig així, has estudiat percussió, has estudiat també cant líric... Eres llicenciat en comunicació audiovisual, tens un màster de música... De Jordi Rodríguez. Caram, en 25 anys has corregut ja molt, Xavi, eh? No para, és una no, bona formació, eh? Bueno, i a partir d'ara, primer mestre de cant d'estil en un conservatori. Com de important, a banda de l'orgull de ser-ho, com d'important per a la preservació del nostre cant d'estil és que entren els conservatoris. Això ja podem dir que el cant d'estil ja no morirà mai, no? Sí, la idea és que fins a dia d'avui el que existia era una fonoteca on tu senties els cants d'estil, els senties, anaves repetint-los, inclús el teu mestre te cantava algo i tu de forma mimètica repeties. Però la idea és de que també existís que se transcriba partitura, entonces més o menys la línia melòdica de lo que és el cant d'estil estiga escrit. Clar, que al final cada un va tindre que fer el seu propi estil, vull dir, això mai se va a perdre, però la idea és de que continués tant ahí, tu veges la partitura i digues, bueno, pues, el Sardinet, el Xiquet de Vetera, Victorita, feia este tipus de melodia, jo la tinc transcrita i, per lo menos, qualsevol músic pot seguir-la i pot continuar cantant. Estar escrit en partitura, aquestes composicions és també molt important per a seguir com els mestres que, com tu dius, nasqueren en el poble i del poble i que cantaven a la manera del poble i que el que feien era transmetre segurament, igual que ho has fet tu, del teu iaio que te ho cantava en el bressol, com aquestes dones majors, aquests homes majors del camp de tota la vida, els cantava també sa mare, son pare o els seus iaios. I ara estaran en partitura per fi aquestes composicions. Tu trobes, Xavier, que el cant d'estil, comentàvem que el cant d'arrel en Espanya, pues, tenim el flamenc, que està en una situació realment envejable, al costat del cant d'estil. No sé, els aragonesos en la jota també estan molt volcats també en la qüestió. La jota també s'ha modernitzat, ha entrat a conviure també en el jazz en algunes ocasions. I l'asturianada, pues, imagina que juntament en el cant d'estil serem un poc, i desgraciadament al volta, els parents pobres, no?, del cant d'arrel en Espanya. Desgraciadament, sí, no? La història, el que dius, realment sempre s'ha deixat un poquet de costat i únicament ha sigut per una minoria d'ella elevada d'edat que s'han preocupat per això i únicament s'utilitzava pues, en les xicotetes festes de pobles que demanaven o inclús les falles, vull dir, però que realment el cant d'estil ha estat, pel que dius, prou ment apartat. No han hagut tots els actes, totes les festes fer cant d'estil, vull dir, era pues, això, quatre falles, dos festes d'un poble, vull dir, no existia una continuïtat ni un lloc on de veritat s'estudiara, vull dir, ni persones realment que lo que de la meva edat, per exemple, que tingui menys de 30 anys que canten cant d'estil, igual n'hi ha 5 o 6 en tota la comunitat. La gran majoria de gent que canta cant d'estil a dia d'avui són gent pues, en 40, 50, 60, i la majoria jubilats. Tu que has tantes en Persaor, també, això és... Correcte. Això és obligat a complir, i això no? Encara, encara és més... més... Trobar Persaor és més complicat. Encara igual n'hi ha 4 o 5, vull dir, que Persaor. Perquè la història és de que se pot fer, però és un don que naix, jo crec, la persona. El arribar a una casa i que te diguen... este es Pepito, es electricista, sa mare tal, vull dir, i fer al moment en qüestió de segons, pensa que és molt complicat. És un don increïble. Bueno, per als no iniciats, tots m'imagino que coneixeu com funciona el cant d'estil i el cantador que se centra fonamentalment en donar la nota i fer-ho bé, i estar pendent de lo que té que fer i fer la entonació, i al costat, a l'orella, el versaor és el que li va dient la línia de la lletra per a que el cantant estiga a lo seu, i realment han de tindre una habilitat, una agilitat mental extraordinària i una capacitat també, i molta experiència, no? Bueno, en el cas de Xavi de Bétera, com és tan jovenot el xicot, també a banda de cant d'estil, fa tres coses, i en este dia que mos ha portat, gravat en la fira de Manresa, resulta que hi ha un fandango que mos ha cridat molt l'atenció, perquè el que diu ell, xicot té 25 anys i estem en el que estem, en el Facebook i en el WhatsApp i tot això, total, que ell ha fet el fandango WhatsApp. L'obsessió del WhatsApp, per què no protagonitzar també com a lletra un fandango. Estem en Xavier de Bétera, Xavier Benedicto Casanoves, de Bétera, terra d'alfàbegues, de bons cantaors, efectivament, ja son iaio li cantava en el bressol, i estem recordant que és el primer mestre de cant d'estil en un conservatori, que per fi entra el cant d'estil en els conservatoris en la nostra terra. Per a ser triat, diguem, imagina que aniries a un... Bueno, que parles de WhatsApp i de Facebook, ara se du el càsting, no? Llavors hem fet unes proves per a veure qui és el mestre idoni, o si eres el mestre idoni en altres cantants. Com va ser aquesta prova? Pues tot comença farà cosa de, crec que dos anys o així, a l'Associació d'Estudis del Camp de València, que anava darrere pues, de la conselleria per a intentar pues, això, que el cant d'estil, al igual que el flamenc o altres tipus de cants tradicionals, estigui en el conservatori. Crec que va ser pues, parlant en el Ministeri i crec que sigui en juliol quan al final es va fer el Real Decret. Perquè tu ja sabies que volies presentar-te. No, jo no sabia res. Vull dir, no sabia res. Anar a buscar-te. Clar, o sea, no, vull dir, m'avisaren de que se va fer esta prova, però tot sí que supercorregut. La història és de que sigui en juliol que se va aprovar el Real Decret, però clar, jo no, ni tenia ni idea tampoc de que... Perquè això de que se va fer, però bueno, no saps si se farà o no se farà. Perquè, clar, des de l'Associació d'Estudis se va preservant i treballant per, no únicament això, vull dir, moltes coses que el cant d'estil estigui al mateix nivell que altres tipus de cants. I ja en si això sigui en juliol, en crec que és en desembre, el dia 4 o 6, és quan agarren i trauen la convocatòria de borsa de treball per a especialista de cant d'estil. Ja hi sigui això en desembre, i nosaltres no sabem, se presenta crec que 10 persones, i això realment ja ahí se queda tot. Ja sigui en gener, crec que el dia 9 o alguna cosa, quan trauen el que és la llista provisional, i d'aixòs 10 quedaren 4. I ja la setmana següent, la definitiva, i mos feren la prova. La prova consistia en cantar fer una unitat didàctica i fer una classe psicopedagògico-pràctica. Que tenies tu que preparar-te en casa. Preparar-te-la i buscar-te tu el material. Cantar era... ells elegien dins del que és el camp d'estil, que és l'1 i el 2, l'1, l'1 i el 12, la Riberenca o l'Alba, ells elegien dos cançons, es triaven el tribunal, i després tenies que fer sobre el que tu vulgueres, una unitat didàctica, que en el meu cas jo la vas fer sobre l'Alba Plana, i una classe psicopedagògico-pràctica, en la qual pues, tu tens que fer realment davant del tribunal com faries una classe. A veure si tens fusta de profe i perdona-me la cosa i comunicar als xicons i als xiquets. Jo el que tinc que realment tenia molt ben treballat és que tot l'any passat vas fer un màster de música sobre el camp d'estil. Jo tampoc sabia què anava acabant això, però jo ben Jordi Reig, component del tall. Home, no es diu res, un gran preservador, efectivament. No? Va ser el meu director de treball i de màster, i el vas fer sobre el camp d'estil. Home, buscaràs un bon mestre. Clar. Buscaràs un bon mestre. Ja estàs donant classe o com va això? El divendres sigui un poc la presentació, vinguen els mèrits, com ja tu has dit, però realment la classe per a Ixinari començarà esta setmana. Sí que farem el primer contacte amb els alumnes i això, però realment la classe serà el divendres. De què anirà la primera classe? Arribarà el mestre allí? Sí, mestre, si consell. A veure, la idea és... Què diu el mestre? La idea és de que... També ficar al conservatori és sobretot per... Anteriorment, tu el que feies quan anaves a cantar el primer dia ja et ficaves a cantar un albà o et ficaves a cantar directament. I jo pense que és igual que... el que toca la trompeta. Una persona que toca la trompeta el primer dia no li donen l'instrument i li diu, fica't a tocar. Existeixen coses com respirar de diafragma, una bona postura corporal, relaxació, saber col·locar la veu, vull dir, i després ja es comença a cantar. Pues això és el mateix, vull dir, la trompeta volia dir que igual és el tema de la respiració, igual la boquilla te la fiquen, igual al mes es comença a tocar la trompeta. Pues en el cant el mateix, igual hi ha exercicis previs fins a ficar-te a cantar, igual tens que perdre... que després les guanyes dos classes i la tercera et fiques a cantar ja. Uh-huh. I un xicó com tu no li agrada... No sé, Manel, o no sé quina és la música que t'agradaria, o música, americana o anglesa o pop espanyol, o què sé. Jo crec que ha estat... m'agrada més altres tipus de música, però ha estat molt influenciat per això, per el tema de la música tradicional des de Benvenut. Si ton iaio ja de Benvenut... No, me la ficava ahí ja. Mentre estava allí la mamà donant-te de mamar, estava allí cantant de paquete d'orgueres, pues imagina. A partir d'ahí, molt jove, ja comences a presentar-te a concursos, diguem, a tindre... És a dir, busquen a Xavi de Vétera per a que sigui el primer professor de cant d'estil en un conservatori, perquè ja tens una trajectòria basada fonamentalment en concursos o... Jo és que la gran sort que he tingut és de que... He viscut en la retirada dels grans cantadors de l'antiga època. Vull dir, per exemple, jo he aplegat a cantar en gent que encara estaven en el seu auge, pues, com Pilaretta, Victorieta, Emilio del Puig... tota aquesta gent que jo anava a recordar que anava a cantar, si jo tindria 8, 9, 10, 11 anys, anava a cantar, i em diuen, xiquet, això ho fes aixina. Jo com anava a la gravadora de casset, grava-te-ho, mira este text que el vaig a fer aixina. I ell me gravava, i jo anava a ma mare, pam, i ho gravava, i després practicar en casa. Ara no sé, vull dir, clar, aquesta gent ara mateixa ja s'ha retirat. O sigui, alguns tenen classe i altres realment ja s'han retirat del tema del camp d'estil. Però clar, jo he pogut viure en aquesta gent, compartir cantaes, i sobretot aprendre, perquè realment s'aprèn moltes també en el carrer, vull dir, anar per cantar és, ale, mira, vaig a fer l'1 i el 2, mira este començament, que xulo, tal, no sé què, i el gravava. Xiqueta, aixina jo crec que... qui és el gran mite del cant d'estil? Qui seria per a tu el referent inexcusable del cant d'estil? Per a mi n'hi ha molts, tant, però no puc centrar-me únicament, però bé, un dels grans que ha sigut Evaristo, el xiquet de Mislata, el xiquet de Vetra, com no, que és família meua, vull dir, el xiquet del Carmen, Victorieta, Marisenia, és que n'hi ha molts. No puc centrar únicament... I de tots ells... Se pot aprendre. Has de pres, per descomptat. Bueno, pues, era una reivindicació, llargament desitjada, el fet de que el cant d'estil entre en el conservatori. Escolta, i Xavi de Vétera pues ha fet història. Anava a demanar-te que m'ho fes una cantar, però jo no sé si és... Lo que te comentava... No sé si és moment de pillar així en fred. Lo que te comentava antes del tema de la rondalla és que sigue sobretot... Vull dir, jo hasta fa cosa del 2012 únicament feia cant d'estil. Uh-huh. Clar, i em demanaren... Me tocaven de la Fira Mediterrània, Javi, pots vindre a cantar així a Manresa, però jo l'únic que faig és fer cant d'estil. Tens que vindre a cantar una hora d'espectacle i és quan me cridaren, parlant Paco Lucas, que és el músic del Botifarra, i me diuen, tu tranquil, tu di que sí. I en 4 mesos muntarem repertori, lletres, i el que esteu sentint és el primer concert, primera grabació, jo no sabia ni que estava gravant. A mi quan acabaré me donen un pendrive i me diu, així està, així és el concert gravat. Però les lletres del romans del Facebook o del Fandango, fer-ho allí en comandita. I gràcies a ahir pues, hem, hem anat al festival, de Folsegòvia, estiguem en Jodar, farà, en Jaén farà uns mesos, en la Fira, la Fira Alternativa, vull dir, Gandia, la Fira i Festes de Gandia, vull dir que realment, a banda del Camp d'Estil, també he fet concerts, històries en ja el veig, tema de la ronda. La xota de la situació laboral. Home, per a aquesta difusió, bueno, pues sembla que vulguis i de cas, però despedir a Xavier de Vetra, per a la difusió del cant d'arrels en general, la figura, la eclosió de Pep Gimeno el Botifarra és un fenomen que estem vivint de manera contemporània, però no sé si el valorem suficientment, lo important que està seguint, no?, per a les pròximes generacions i per a les d'ara, no?, lo que està fent Pep Gimeno. És que aconseguir que gent de totes les edats i de totes les situacions, doncs vaig a veure el concert, se riga, se ho passa bé. Jo és que el que penso que és important, almenys en el que he fet en el que vas fer la Fira Mediterrània, era, jo tinc companys que estava cansat de la barraqueta, no sé, i jo dia, a veure, és que la música en aquella època ja se protestava, seria cosetes, seria, pues, jo dic, per què no del WhatsApp, les coses del dia d'avui, i clar, els meus amics se rien, diuen, pues mira, pues... I és que jo penso que això, que ja no únicament hi ha que parlar de la barraca, que també, la barraca, les flors, no sé, però vull dir, se pot parlar del WhatsApp, del Facebook, se pot parlar d'altres coses modernes. Bueno, passar de les cantades històriques, diguem, a les cantades contemporànies que fa Xavi de Vetera, primer mestre de cant d'estil en un conservatori, de veres, eh? Un goig que t'has passat per ací, en fi, haver-te conegut, i sobretot és important, no?, per al present i per al futur del cant d'estil. Che, gràcies per vindre, que vaig molt bé les classes. Moltíssimes gràcies. No, ja has estat en els escenaris, això tu ja ho has també... dominat, no? Espero que sí, això. Que vaig molt bé. Vinga, adéu. I a fulanito li agrada i te cagues en la mare i a crear les redes socials. Arriba el Facebook i a l'encagar. Grandes maestros de la ópera con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 10 entregas con las mejores óperas de los grandes músicos, compuestas de un libro con 80 páginas y 5 CDs. El sábado 21 de febrero, la primera entrega, Bizet y otros maestros franceses con óperas como Carmen, Fausto o Los cuentos de Hoffmann por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado una nueva entrega. Comienzan las fallas. Y, por supuesto, también comienzan las fallas en Nuevo Centro. Del 7 de febrero al 15 de marzo, exposición del Ninot en Nuevo Centro. Organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la Junta Central Fallera. Y consigue dos invitaciones por compras superiores a 20 euros. Exposición del Ninot 2015 en Nuevo Centro. Te esperamos. Tretze i 48, estàs en València Abierta, sí, en la teua, en la 97.7. Mireu quin invent. És un software informàtic que resulta que processa imatges de la cara de la persona que se col·loca davant. I pot arribar a determinar, este software, quins són els sentiments que té la persona que té davant. Ostres! I això, val, i això però sense dir res, clarament, tu te poses allà davant, segons la teua cara i el que expliques i això, doncs pot detectar els sentiments que tu tens, les teues reaccions. Ah, doncs, pues, això pot tindre molt d'interès per a les marques comercials, per exemple, per a saber quina és la reacció d'un potencial client davant una campanya, davant un... el que planteja una marca, davant d'un anunci, uns preus, o inclús el discurs d'un polític. Bueno, pues esta és la idea que han posat en marxa Maria Pocoví i Alicia Mora, en la que ara podem parlar, que és una de les integrants d'este projecte que se diu Emotion Research Lab. Hola, Alicia, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, me pareix... heu començat el neuromarketing, per dir-ho així. Sí, bueno, ho has dit bé. Esta és la idea, és a dir, aplicar esta iniciativa de software a un màrqueting. Saber, sense que nosaltres diguem, quines són les emocions que ens estan passant. I això com ho heu fet? Pues bueno, vam començar amb la idea. Jo soc enginyer industrial i Maria és llicenciada en màrqueting. i bueno, començarem un poc en la idea de saber realment el que la gent està sentint sense que ho verbalitzen, i començarem a treballar amb la Universitat d'Amsterdam i a desenvolupar pues, tot el que és el software. I actualment pues, tenim la versió d'escritori, que bueno, és un executable que se pot instal·lar en qualsevol ordinador, i entès a través de càmeres, me donaria igual que foren càmeres web con la pròpia d'un ordinador o les càmeres que poden haver en qualsevol tenda o en qualsevol espai. I ara el pròxim escaló és passar-ho a plataforma SaaS, que és consistirem en la nube, no? Com si ja fora una plataforma en internet on se poguera accedir pues, des de diferents llocs. Més que res per a llançaments, com tu deies abans, per a marques, quan vulguin fer també llançaments internacionals, pues, poder estar captant pues, el que un client o el seu consumidor vol, pues, bueno, fent una enquesta, a lo millor, a través d'internet mateixa. Correcte. I que no siga presencial, sinó poder fer a través de... Claro, efectivament. Fer online, no? Uh-huh. Bueno, i com este software detecta si jo estic satisfet en lo que en l'anunci que estan posant-me, si me dona alegria, si passe, o si, no sé, com detecteu les emocions d'una persona? Nosaltres treballem en algoritmes matemàtics. Entonces, lo que fa és, en visió artificial, es posa com si fora una màscara damunt de, a través de la càmera, una màscara con damunt de lo que és l'òvalo facial, i entonces són 400 punts de detecció que manegen 169 músculs de lo que és la nostra cara. Entonces, aquests moviments musculars, a través de l'algoritme, se transformen en les emocions bàsiques, que són les que tenen una base científica i són universals. O sea, ens donaria igual pues pertanyer a la raça caucàsica o ser japonès o ser una persona d'una altra raça, no? Volta, que sigues de Borbotó, que de Singapur. Si estàs avorrit... nosaltres detectem les emocions bàsiques, que són felicitat, sorpresa, la tristor, quan estàs enfadat, la por, la ira i l'ausència d'elles, que és la neutralitat. Val, que és el que menys interessa, m'imagino, les marques comercials, no? Que tu... Clar, que no active, no? Que doni igual si siga positiu o negatiu, però que, clar, que no active, que no doni ningun... El que en anglès diguem l'engagement, que seria el que algo t'enganxa, no? Que te quedes a veure un spot, o que t'agrade comprar-lo, o que t'agrade el que siga. Correcte. I ara estem en el següent escaló també, que és la unió d'emocions, que són els moods anímics, que és el que tu estaves dient. Ara sí que anem a poder ja pues, establir, per exemple, si estem avorrits, si ens dona estrès, si ens dona aversió... O sigui, ja és una unió de diferents emocions. Caram, i estic pensant que, clar, tot això és molt útil. Fins ara pues, se pot fer un passe privat... O les empreses, per a presentar un producte novedós, pues feien un test qualitatiu, elegien una sèrie de persones per a veure si agradava o no, i després traure-ho al mercat o no traure-ho. Clar, això dona una informació clar, de primeríssima mà, perquè, clar, en un qualitatiu podem dir, sí, m'encanta, este Colacao està molt bo, i després no t'agrada gens. Així, el nivell de fiabilitat, quin seria? Nosaltres, a veure, treballem en fiabilitats del 95%, perquè nosaltres abans de que la persona s'expose a lo que és la càmera, els primers 3 segons lo que se fa és gravar lo que és la màscara d'aquesta persona en concret. O sigui, lo que estàs fent és conseguirem fer una secció de la seva cara, no? Entonces, a partir d'ahí, pues ja comencen tots els moviments musculars. Entonces, clar, estem treballant en fiabilitats molt altes. En el sentit en que a la màquina, entre comillas, no la pots enganyar, no? No és que sigui un detector de mentides, però realment evitem 100% l'efecte cortesia, que és el que tu estàs dient, no? O sea, normalment, moltes voltes et pregunten i contestes el que penses que van a esperar, no? Perquè pues, no t'interessa o pel motiu que siga. Entonces, nosaltres no, perquè nosaltres anem al subconscient, basat a l'insight que té dins la persona. I quin tipus de, no sé, de marques comercials o d'empreses vos han contratat? Estic pensant que això per a polítics igual també té una aplicació, no? Sí. A veure ara quin és el millor candidat, no? Ara que en el PSOE de Madrid tenen l'embolic este, i va, pues, anem a veure, posa't ahí la cara. Sí, veure, de fet estarem, forem unes de les representants en la cumbre de comunicació política que es va celebrar en desembre en Mèxic, i vàrem tindre ponència sobre el tema del facial coding. Nosaltres estem enfocats en dos sectors, en el tema de màrqueting i en el tema de política. El que passa que en Espanya no treballem en política. Sí que treballem fora, però a Espanya no. No tenim avançat suficientment el tema d'aquest tipus bueno, d'assessories en Espanya? No sé, tampoc hem volgut mai involucrar-se en aquest tema. I entonces, però bueno, pense que també la política es fa de forma diferent d'ací que en països latinoamericans, que també estan més prop d'Estats Units, pues tota la part i tots els moviments més tecnològics d'Estats Units és com que ho reben en una ampliació més gran, no?, de lo que és la ment. Així és, encara estem un poquet com, bueno, que ho proven altres i quan els altres li funcione ja ho farem nosaltres, no? Bueno, che, és realment extraordinari, no? I ja veurem en quin nivell d'utilitat i cada volta més este Emotion Research Lab. Bueno, a més me diuen, Alicia, sí, i que entre tu i Maria sou uns, disculpa l'expressió, un culs inquiets, en el millor sentit ho dic, no? I esteu manejant-vos i fent un muntó de coses, i un dels projectes que tenim en marxa és un mando a distància, un comandament a distància d'estos de la tele, però sí, en cartó, desechable. Sí, perquè també Veu que ahí microbis i gèrmenes n'hi ha a manta, no? Sí, de fet, hi ha un estudi de la Universitat de Houston del 2012 que diu que dins de les habitacions dels hotels el mando a distància és l'element amb més bactèries i més gèrmens de tota l'habitació. Perquè, clar, és veritat que de la forma que està fent, no?, la tipologia de goma, no?, de que duen les tecles, pues és complicat la seua neteja. Sí, n'hi ha hotels i hotels, eh? Entres a un hotel i pareix que el comandament a distància podria eixir a caminant, és de veres, clar, que té una de humanitat i una de vida, és de veres. I el nostre, el nostre és de cartó? I què és? Sí, el nostre és de cartó, sí, la part de dins, on anirien el que són les pistes electròniques de les tecles, mm-hmm, pues són totes fetes també en tinta conductora, que és una tinta de grafito, mm-hmm, i entonces du distintes capes de cartó, que és tot ecològic i biodegradable, i sols du en la part superior, on va el LED emissor, que és el que connecta ja en la televisió, va un xicotet circuit on va també inclosa la pila, uh-huh, òbviament perquè necessita una bateria. Entonces, uh-huh, ixa part és reciclable en la part de piles. O sigui, en el moment en que ja no fem ús de lo que és l'aparell, de lo que és el mando, pues, du una línia discontínua d'estes per puntejar el cartó. Entonces la obriries i ixa part pues, la tiraries pues, a la part de piles. I després du dins en la part inferior d'un hueco on van unes semilles, entonces com és tot biodegradable, podies endur-te-lo a casa, el plantes en una maceta i una planta. Té categoria. Personal que li pega voltes al coco, que ara se'n diuen emprenedors i que se guanyen la vida, i molt ben això, com Alicia Mora i la seva companya Maria Pocoví. Un plaer, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies molta a vosaltres. Salt, Alicia. Vinga, un abraç, adéu. Mort, portem una marxa. Ahir Sergio de Sergio Estivaliz i avui Leslie Gore. L'autora intèrpret d'esta cançó, un himne juvenil en els anys 60, ens ha deixat Leslie Gore i este It's My Party, és la meua festa. La teua la tens així en la 97.7. Tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu! It's my party and I'll cry if I want to cry if I want to. programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.